yaşayan aklım bende. Yaşıyorum her zaman sessizken. Hep bedenim yorulmuş olsa da ruhum ayakta. Ölüm bana her zaman bir kulaç uzakta. Ellerimi uzasam tutar mıydın? Bu uçurumu kenarında bırakır mıydın? Her seferinde anlatmaya çalıştım ama hiçbir zaman anlayamadım. İçimdeki bu hisleri sana anlatamadım. Belki de bu yüzden dibe batan adamım. Her seferinde kanamalı bu canım ama artık geriye bakamam üzgünüm. Ben yürüdüm yolları yalnız başıma. Aklımdaki tüm yalanlarla sen gelemedin hiçbir zaman benim yanıma. İnanmadım ki seni hiçbir zaman bana. Ne sandığın arkasında biter hayaller. Seni göremez o zaman hiç kimseler. Yaşarsın yalnız başına hiç kimse duymadan. Hiç kimse görmeden. Yalnızlaşırsın birazcık daha. İnsanlar yanına yaklaştıkça ne kadar sahte olduklarını anlarsın onların bakışlarından. Hiç kimseyi istemiyorum yanımda. Zaten yalnızlık benim yanımda. O yüzden bir yanımda hala acılar var. Geçmeyecek olan. Ben yürüdüm yolları yalnız başıma. Aklımdaki tüm yalanlarla sen gelemedin hiçbir zaman benim yanıma. İnanmadım ki seni hiçbir zaman bana. Sen duymayacaksın. İstesen de bir daha gözlerime bakacaksın ama göremeyeceksin sen. Tüm bu olanları ben hak etmedim hiçbir zaman. Yaşadığım karanlığın içinde ama sen bunu göremeyeceksin hiçbir zaman. Belki de kaybolurum anıların ortasında. Kendime gelemem bir daha anla. Sen arayacaksın ama bulamayacaksın beni. Ben yürüdüm yolları yalnız başıma. Aklımdaki tüm yalanlarla sen gelemedin hiçbir zaman benim yanıma. İnanmadım ki seni hiçbir zaman bana.